طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى صحبه أجمعين. Bu yağlar temiz olursa, yani nebati yağlar, bitkisel yağlar veyahut da yenilebilen hayvanların yağları olursa hiç şüphesiz ki namazı kılabilirsiniz. Hiç şüphesiz ki namazı kılabilirsiniz. Bunda hiçbir şekilde zarar yoktur, elhamdülillah.